اشتراک می کنم به توضیحات آقای قادر مجید. مرض هایی که در جامعه انسان مطرحه گوناگون است و متنوع، و راه مبارزه با این مرض ها هم طبعا باید متنوع باشه. گاهی مبارزه با بعضی امراض کوچک جامعه باعث انحراف ذهن اون جامعه از مرضهای بزرگش میشه و یقینا این مبارزه خودش حالت منفی پیدا میکنه. وقتی فردی دو تا مرض داشته باشه، یکی خطرناک و مهلک و یکی مرضی سطحی و عادی، اگر ما مشغول معالجه اون مرض کوچک بشیم و مریض را هم اینطور توجیه کنیم که مرض خطرناکش و فقط همین موضوعه، بی‌تردید به اون مریض خیانت کردیم. اون همتی که اون مریض داره باید بیشتر معطوف بشه به معالجه مرض سنگین‌تر و خطرناک‌تر، و وقتی ما اون همت رو معطوف می کنیم به مرض کوچک و اینطور هم القا می کنیم به مریض که مرض تو اینه و باید تلاش کنیم در راه درمان این مرض، اون مریض رو در برابر مرض بزرگتر بی‌دفاع کردیم و تسلیمش کردیم به هلاک و نابودی که اون مرض براش ایجاد میکنه. این یک مطلب. یک بعد دیگر هم هست برای طرح چنین مطلبی که همین فرد وقتی دو تا مرض داره، یکی مهلک و خطرناک مثلا سرطان و یکی یه سرماخوردگی، یه گریپ، ما با آگاهی از وجود این دو تا مرض و با آگاه کردن مریض از این که دو تا مرض داره، یکی خطرناک و مهلک و کشنده که سرطانه و یکی مرض عارضی و عادی قابل درمان، و بعد مریض رو متوجه کنیم که معالجه سرطان کاری سهل و آسان نیست، زحمت زیاد میخواد، اما معالجه این سرماخوردگی آسانه. با این توجیه بیاین زحمت بکشیم رو معالجه سرماخوردگی اون مریض، ما به اون خدمت کردیم. نمیدونم قابل درک هست مطلب؟ اون میخوام همینطور کلی سربسته توضیح بدم در این مورد. جامعهم درست مثل اون فرده، امراض گوناگون داره، بعضی سرطان، بعضی سرماخوردگی، سردرد، دسترد، این قدید مثل. ما باید معالجه این مرض ها مورد نظرمون باشه، تلاش کنیم که جامعه از دست این مرض ها نجات پیدا کنه. راه های مبارزه با مرض ها به نسبت تفاوت خود مرض ها گوناگونه. مرض سخت مداوای سنگین و مستمر با تحمل مشقات فراوان میخواد، و مرض سبک و آسان زحمت و دردسر کمتر. یقینا منطق سلیم انسانی نمیگه جامعه رو بذاریم تمام امراض زجرش بده و مرتب ضعیفتر بشه، امراض دیگه هم وارد بشه، چون نمیتونیم مرض بزرگ رو معالجه کنیم. اگر نمیتونیم مرض بزرگ رو به آسانی و سهولت معالجه کنیم، منطق سلیم انسانی به ما میگه در این که جامعه رو متوجه میکنیم که مرض اساسی و بزرگش چیه، تلاشی هم بکنیم مقداری مرضهای سطحی و آسانش رو درمان کنیم و اینو تجهیز کنیم، تقویت کنیم در جهت مبارزه با مرض بزرگتر. همونطور که در مثال فرد این مطلب قابل درک بود، در مورد جامعه هم قابل درکه. در بحث روز جمعه مقداری راجع به مرضهای جامعه و مرضهای اساسی هم توضیحاتی دادیم. اون توضیحات رو تکرار نمی کنم، چون اون بحث ضبط شده و در نوار هست و دوستان میتونن اون نوار رو از مدرسه بگیرند و گوش کنن. با توجه به اون مباحث که گفتم میفهمیم این مرضهایی که صندوق خیریه میخواد تلاش بکنه برای مداواش از تیپ مرضهای بسیار ساده است، مثل سرماخوردگیه، مثل یه سردرده، نه مرضهای اساسی جامعه. و با اون مثالی که زدیم، وقتی این جامعه رو به صورت یک فرد در نظر میگیریم، گرفتار سرطان هست، یه سرماخوردگی هم زمینه اون سرطانه، ما باید تجهیز کامل بکنیم برای از بین بردن سرطان. این مریض نمیذاریم که زکامم اذیتش کنه و مرضهای دیگرم اضافه بشه. فعلا اینا که قابل معالجه هست معالجه میکنیم. اما تفاوت منفی بودن و مثبت بودن این درمان در اون نکته است که اول اشاره کردیم. اگر مریض فریب بدیم و اینطور به اون الهام کنیم، القا کنیم که مرض تو همینه که با این دوا، با این مثلا قرص، با این مسکن، با این ویتامین C معالجه میشه، ضرر زدیم به مریض. یه مرض کوچک رو معالجه کردیم و اون رو تسلیم کردیم به مرض بزرگ که اونو بکشه. اما اگر درمان مرض کوچک با این ارشاد و راهنمایی باشه، سهل خیانت به اون مریض نکردیم که گریبش معالجه کردیم در حالی که زجر سرطان رو میکشه، بلکه خدمتی کردیم که بنیه این رو برای مقابله و مقاومت با سرطان تجهیز و تقویت کردیم. این نکته برای تصحیح فلسفی این قبیل تعاون ها و کمک ها فکر میکنم کافی باشه. تردیدی ندارم که اگر جنبه های ارشاد و راهنمایی در کار صندوق خیریه نباشه، همونطور که در مجمع عمومی صندوق خیریه بهمن گذشته توضیح دادم، این صندوق خیریه به جای اینکه اثرش مثبت باشه منفی میشه. و من که اساسنامه صندوق خیریه رو نوشته بودم، اول با توجه به این حقایق یکی از ارکان مهم صندوق رو این هیئت ارشاد و تبلیغ، هیئت نظارت ارشاد و نظارت بود که حصر ایک کلمه ارشاد را حس کردن هیئت نظارت نوشتن. اول ارشاد و نظارت من گفتم، مجمع عمومی اول، و بسیاری مخالفت میکردن که اصلا احتیاجی نداریم هیئت نظارت داشته باشیم برای صندوق خیریه، و من مقداری توجیه کردم در جلسه اول و کافی نبود. در مجمع عمومی همین زمستان گذشته مجبور شدم مقداری بیشتر توضیح دادم که پول فرستادن برای خانواده های فقیر اگر همراه با ارشاد و راهنمایی و دادن آگاهی نباشه، به جای اینکه اثر مثبت داشته باشه اثر منفی داره، بسیار اثر منفی. یکی از اثرهای منفی فریب دادنه، که این فکر کنه دیگه مشکلاتی نداره و تمام مشکلاتش حل شده. این یک خیانته. و بعدم خیانت دیگه، وقتی تربیت همراه این پول نره، بچه هایی که مدتی محرومیت کشیدن این پول یه جا دستشون میگیره، ممکنه اینو برن صرف کنن در راه هیروین و مشروب و این نوع کسافتکاری ها که بدتر میشن از اون که هستن. اول که اساسنامه رو نوشتم توجه به این اصل داشتم که معالجه مرض کوچک وقتی مثبته، وقتی خدمته همراه با دادن آگاهی باشه. و این هیئتی که الان ما داریم اینجا همین هیئت نظارته، هیئت ارشاد و نظارت در اول اسمش مورد نظر من بود، غیر از هیئت مدیریت و غیر از هیئت بازرسانه. فعالیت هیئت بازرسان اینه که تحقیق کنن کدوم خانواده صلاحیت داره برای کمک و چقدر کمک بهش برسه. هیئت مدیره هم کارهای اجرایی رو تصمیم میگیره و اجرا میکنه. اما این هیئت نظارت برای تأمین اون نیازه که این صندوق خیریه معالجه مرضهای کوچکه، معالجه گریبی که افراد این جامعه دارند، این کارش به صورت یک معالجه منفی در نیاد که مریض رو فریب بده، کلاه سرش بذاره. اگر این اندازه مطلب برای رفقا کافی هست که توضیح بده که کار ما چیه و مثبت هست و نمنفی، که خیلی خوب. اگر کلی گفتم و سربسته و ابهامی هست، سوال بفرمایید که جواب ارز کنم. تنها این درس و مدرسه و کلاس اینا نیست، هیئت نظارت همونطور که توضیح دادیم در این مجموعه عمومی وظیفه خیلی سنگینه. از نظر پرورشی، از نظر آگاهی، متعهد است و مسئول که این خانواده های تحت پوشش رو ارشاد بکنه همه جانبه. نه تنها مثلا برن مدرسه، خیلی ها میرن مدرسه درس میخونه میان که چیزی و بسیاری هستن که میکروب جامعه هستن، اشخاصی هستن که آگاهی و صاد معلوماتشون خیلی زیاده ولی از ایمان محرومن، به جای اینکه مفید باشن برای جامعه دشمن و بلای جامعه شدن. تنها اینکه ما بچه رو بفرستیم درس بخونن خدمت نمیشه به اونا، مرضها معالجه نمیشه. سواد تنها کافی نیست، آگاهی و ایمان باید طوری باشه که این انسانها رو همیشه در مسیر هدفهای مطلوب صحیح اسلامی قرار بده. نه اینکه بچه‌ای که مثلا یک سکه طلا دستش بوده که با این احتیاجاتش رو تأمین بکنه، این سکه طلا را دست گرفتن یک سکه مثل دادیم، یعنی دادن تحویلش، یعنی امیدوارم کار ما اینطور نباشه و اونو دلخوش کنیم به همین سکه مثل تحویلش داده. باید دقیق و منطقی افرادی که تحت پوشش صندوق هستن پرورش بشن. و همین نکته هم بود که من گفتم با این ترتیب امکان پرورش صحیح این خانواده ها، بچه های این خانواده ها وجود نداره، مگر اینکه بیاریم مرکز های ترتیب بدیم، ساختمان های تهیه کنیم که چند تا از این خانواده ها که بچه دارن در اون ساختمان ها جمع بشن که افراد راحت بتونن اینا رو پرورش و هدایت کنن. نظر که حضرت این فرمود آقای مفتی زاده، من یه سوال داشتم و اون اینه که جناب عالی راجع به امراض کوچیکی که گریبانگیر جامعه ما هست یه مقداری توضیح فرمودید. راجع به امراض سخت و خانمان برانداز هم یه مقدار ما رو روشن بفرمایید، بگید کدوم ها هستن این امراض خانمان برانداز و بزرگ و سنگین که جامعه ما گرفتار اونها. اینو حواله کردم به وقتی که روز جمعه در مسجد داشتم. الان باقی خودمون هم احتیاجی به اضافه توضیح نداره و شما هم میتونید بفرمایید. خانه از صاحب است و ایران است، خانه در فکر نخل ایوان است. در حال سردست فرمیدید، من سردست باید که یه نقام خودی میفرمیدید سر این موره. از کنم در حقیقت هر کدوم از اوضاع و احوال اجتماعی تابع شکل روابط و نظام عمومی مملکت است. بحثی داشتیم راجع به دموکراسی در اسلام و نوع حکومت اسلامی که چند سال طول کشید. بی تردید وقتی نظام جامعه اونطور اداره بشه، این مشکلات نه کوچک و نه بزرگ که ما داریم پیش نمیاد. ولی وقتی جامعه در شکلی دیگر اداره میشه، طبیعیه که باید مرض ها وجود بیاد. حالا مطلب فقط اینه، ما الان امکانات کافی نداریم که در فلان محدوده زمان مرض های بزرگ معالجه کنیم. آیا ول کنیم این جامعه مریض رو که مرتب مبتلا بشه به مرض های دیگر، مرض های کوچک، یا تا حدی که امکان داره با دادن آگاهی و تشخیص برای مبارزه با مرض بزرگ به معالجه مرض های کوچک هم بپردازیم؟ مثال رو در شخص هر کس در مورد خودش بزنیم ملموس‌تر و محسوس‌تره. اگر یک فردی دچار ناراحتی هایی هست، بیاریم آب ازش قطع کنیم، نانو ازش قطع کنیم، این فرد راضی هست به خاطر اینکه چون مرض های بزرگ داره زجر گرسنگی و تشنگی را تحمل کنه؟ یقینا هیچ فردی برای خودش اینو تجهیز نمی کنه که بگه من چون مرض های سنگین دارم بذار تشنگی و گرسنگی هم اضافه بشه به این مرض هم. هیچ فردی در مورد خودش چون این نسخه ای رو تجویز نمی کنه. درسته؟ وقتی این فرد در مورد خودش نمی تونه این اصل رو تصویب کنه که وقتی مرض بزرگ هست بذار مرض های دیگر اضافه بشه، منطقی نیست که برای دیگران یا برای جامعه تصویب بکنه. و در عبارت دیگر، یعنی از دیدگاه دیگر نگاه کنیم، میبینیم جامعه مریضه و این طرح به ما ارائه میشه که بذار جامعه بیشتر لمس کنه که مریضه تا عکس العمل نشان بده. ببینیم برد این نظریه، این اصل، تا چقدر میتونه منطقی انسانی باشه. همون فردی که طرفدار چنین نظری هست، آیا گرسنگی و تشنگی رو به خودش و بچه هاش تحمیل میکنه برای اینکه این اصل تقویت بشه؟ پس وقتی انسان از خودش شروع نمیکنه، معلوم میشه این نظریه که داره صادقانه و صمیمانه نیست، یا سطحیانه است یا بی انصافانه. سطحیانه است که یه دفعه در مورد خودش تجربه نمیکنه ببینه قابل قبول یا خیر، یا غیر منصفانه است، درک میکنه که این واقعیت نیست، یا اگرم واقعیت داره این تز در مورد خودش تجویز نمیکنه، زجرش به دیگران تحمیل میکنه. درسته؟ روایت این دوستان ما خطنامه صادر کردیم، لباس و زبان ملی آزاد بشه، حالا در مجلس دوستانمونم باید فارسی صحبت کنیم. نه برای که یه فارسی زبان اینجا تشکیل دارن و زبان کردی رو ممکنه نتونن. میدونم چه شوخی بود از جهت زن آقای خواست میکنم. و ما امیدواریم چنین روزی چنین مساواتی مطرح بشه، چنین روزی بیاد چنین مساوات. کاش گذشتگان ما اینقدر آگاه بودن، ولی اونا این کار نکردن. حالا ما چیکار باید بکنیم؟ بود. در مورد معالجه یا پیشگیری این مطلب را عرض کنم که یکی از دو صورت پیدا می کنه پیشگیری. در یک صورتش تأیید مطالبی است که بنده عرض کردم، ولی یک صورتش از اختیار ما در رفته. یقینا جامعه سالمی وقتی آلوده میشه به تدریج آلودگی شروع میشه، همونطور که جناب عالی فرمودید، اینو قبول داریم، و این آلودگی مرتب سنگین تر میشه و زمانی که آلودگی شروع میشه تکلیف مطرح هست که پیشگیری بشه. و اینو پیشینیان ما غفلت ازش کردن که رسید به این روز. بنابراین پیشگیری از امراضی که الان به وجود آمده تکلیف ما نیست، درسته؟ این یک مطلب. یک قسمت دیگه از پیشگیری که عرض کردم تأیید عرایض بنده است، اینی که امراضی دیگه میتونه خدا نکرده به وجود بیاد. یعنی اگر قرار باشه روابط اجتماعی ما به همین روال پیش بره، لازم نیست مرضهای جامعه در این حد متوقف باشه، ممکنه امراض دیگر هم به وجود بیاد. در اینجا این پیشنهاد جناب عالی مطرح و تأیید برای نظر ما که ما تا این حد دچار مرض شدیم، اجازه ندیم بعض مرضها هم بیشتر بشه. پیشگیری کنیم از پیش آمدن ضررهای دیگر و مرضهای دیگر تا اینکه جامعه این ناوتوانی که الان داره اینو یه جا از دست نده. و در مورد اون مثالی که فرمودید که در اصفهان چنین اقدامی شده و چنان آثار سویی داشته، اینم اتفاقا مورد نظر ما بوده و اشاره ایم کردم که این هیئت نظارت رو به چه منظوری بود که پیشنهاد کردیم اول که وجود بیاد، و در جلساتم توضیح دادم برای رفقا. خیلی خطرناکه برای خانواده ها که ببینن مفت و مجانی پول میاد براشون و تکیه میکنن رو این پول که بعدا نمیتونن رفا خودشون وایستن. و حتی بحثم کردیم در مورد این که بچه های این خانواده ها رو خودمون به تدریج توانایی بهشون بدیم که به جای اینکه انتظار داشته باشن از صندوق خیریه پولی به اینا برسه، اینا کار حرفه یاد بگیرند، خودشون پول به دست بیارند و حتی مقداری از عواید اینا هم برگرده به طرف صندوق خیریه. چطور؟ پیشنهاد کردیم شاید 2 سال قبلم که بچه های این خانواده ها همونطور که ارشاد میشن، هدایت میشن، امکانات تحصیل و درس براشون فراهم میشه، کارگاه های حرفه‌ای هم بذاریم که میدونیم متخصص حرفه‌ای در این منطقه خودمون بسیار کم داریم و غالبا از شهرهای دیگر برای این کارها، این حرفه ها اشخاص میان اینجا. کارگاه هایی تهیه کنیم، آماده کنیم که این بچه ها در اینی که درس میخونن برن کارهای حرفه‌ای هم یاد بگیرن، هم میتونن در این کارگاه هایی که صندوق خیریه تأسیس میکنه هم میتونن اونجا کار بکنند و مزد بگیرن به جای اینکه مفت و مجانی بخورند، و هم از عایدات کار اینها یه جزئی به عنوان اینکه اینا بفهمن که عاملی هستن مثبت و خدمت گذار به صندوق، یه جزئی هم برگرده به سرمایه صندوق. فکری بسیار منطقی که جناب علی میفرمایید و واقعا بنده تأکید کردم، بارها بحث کردم، ولی حقیقتا اینه که امکانات خیلی کمه. مطالب هست که درک کردیم ولی توانایی انجام دادنش رو نداشتیم و امیدوارم که موفق بشیم این نقیصه را برطرف کنیم. بله. مهم این اطمینانه. عرض کنم این طرحی که جناب علی می‌فرمایید با یک کلمه روشن میشه. بچه های خردسال رو ما هرگز میاریم بهشون اعتصاب غذا بدیم، بچه های سیخار رو، برای اینکه مثلا یه هدف سیاسی یه هدف اجتماعی به دست بیاد؟ نه، زندانی های سیاسی هم که اعتصاب میکنن. یعنی چی؟ یعنی اعتصاب غذا، نخوردن غذا سلاحیست در دست آگاهی اینها. پس عاملی که موجب میشه این اعتصاب به صورت مثبت در بیاد آگاهی اون اشخاصه. اگر آگاهی همراه نباشه تردیدی نیست که ضعف جسمانی اثر ضعف روانی هم داره. جسم و روان تأثیر متقابل در هم دیگر دارند، نه البته در اون حد که پهلوانا شعار خودشون ساختند.